زمونږ استادو د تمام بنی آدم او د جناتو کامیابی او سعادت پدې کې ده چې د الله حکمونه اومنو او د الله د حبیب د سنت مطابق دا مختصر فانی ژوند تیر کو. دا دنیا نیمګړې دا فانی دا او دیو سو رزو د پاره موږ او تاسو الله د ازمایښ او د امتحان د پاره پدی کی پیدا کړیو. زمونږ او تاسو نه مخ کې سمره سمره انسانان امتونا جماعتون تیر دي او د خپل ازمایښ او د امتحان وقت پدی نیمګړې او فانی دنیا کې تیر کړي. نن اغوی د خار و دلان دی دی او دو کسم خلق دی چاخ پل عمر د الله د حکم او د خپل پیغمبر د تابداری مطابق تیر کڑے ننغنن اغوی پا قبر کې د خار و دلان دی پا خوشالو پا راحتنو کی دی زکه دا قبر د آرام او د راحت زیده خو کچا ځان د پاره د آرام او د راحت زی جوړ او ځن خلق دم هغه په دنیا کې داسې تیر شوی چې ژوند دې د مرزي او د خواهش مطابق تیر کړي. نن اغی دخل و اعمال و ده سزا سر پا قبر کے مخامخ دی سورز پس یو سات پس زکر ده مرگ پتہ لگینا منگو تاسو سرم دا معاملہ کے دو والدا زکر دی دنیا کی چدا سمر منگو تاسو یوب الگورو دا نور مخلوق گورو پا دے ٹول و فنا رازی دا اسمان او زمکا غرونا دا ټول ظاهری نقشې به ختم شي. یو ذات د الله دی چې هغه به همیشه قائم او دائم وي. دیو جن او الله والا وای وای کله چې سبا کیږي او بیگا کیږي نصاری چې سبا او نور راخیږي نو د چا بادشاہی ختمه ای او د چا بادشاہی راغلی وی. یو غزاد ده چې موسمونه بدلیږي سبا او بیګار ازي خدا غ بادشاہی قائم او دائم ده. دا خبره که زمونږ د زړه ته الله په خپل رحم او کرم وردن نکي چې مونږ بمرو په مونږ بفنا رازي نو د دې دنه کې دو سره به زمونږ په زندګۍ کې الله یو انقلاب راوړي. دا څومره چې موږ د الله د دین نه لری لری ګرځو نو حقیقت دا دی چې موږ د بل مرګ منو خو خپل ملانه دې منلې. ګور دې قبر کې د چا مال جیداد د چا نسب د چا حسن د چا وزارت او معتبری او ممبری په کار ناراضي دا خو د دنیا سي زونه دي او د دنیا کې بپاتې شي. قبر کې ک په کار راضي نو ایمان برازي او خپل اعمال به په کار راضي او نن د هغه ایمان او د خپل اعمال یو میدان موږ تاسو له جوړ دي. د مناسبت سره بعد سورة آل عمران دا آیات مبارکه ولسو او یو حدیث د نبی کریم علیہ السلام مستا سروان دی ولسو آیات مبارکه کی فرمائی وی هر یو نفس سکون کے دا مرگ دے تا دا مالک او خالق فیصلہ دا کلوی دے کوڑو کے دے کامبیا علیہ السلام دی که مسلمانان دی که کافر دی خدا مرگ بیوزل رازی که دچا فخدا و که فخدا. ادا مرگ و رزان سرڑی دی خبری روڑی تشدانه دا تش مرگ خو کافرم منی وی پا دنیا کی دا سی سوگنشتا گنی چی دا مرگ ندی انکار کئی تردی که دهریه دی دا اللہ وجود او دا اللہ ذات عالیه نمنی آغایم دا تسلیمی چی مروبا فنا برازی و دې مرګ مسلمان چې کوم مرګ مانی دي سره ډېرې خبرې تړلې دي د دې مرګ سره ګور ځنکدن دي او د ځنکدن د لږ وخت ډېر نازک دی کدی لږ وخت کې ایمان او کلمه نصیب شي نو ټول عمر د برزخ او د قبر او د آخرت ژوند جوړ شو او الله دې دې کې کدی لږ وخت کې دیو شریخ پاو خویده او خاتمه پا ایمان نشوا نو داغتو لرس تباو برباد شو نو دی مرگ منلو سر د زنکدن مسلم دا د زنکدن مسلم دیر نازکا و خطرناک دا زکدا لگ وقت کدی که اللہ کلیمہ و ایمان نصیب کی نو بس لاړل د دنیا ستړي والی خفقانونا پریشانای او دا شتا او دا نشتا او دا سړه دا دا تو دا دا ادا بچي بیمار دې دا فلانای پریشانی دا کچری کلیمه نصیب شټو لغبونه او پریشانای ختم شو او الله دې نکی کدی لک سات کی ایمان سره خاتمه او نشوا ندی او دا سی پریشانو سلسلہ شروع شوا چی دا دنیا دا غمون لسل دا دنیا غم فانی دے ندی خوشحالی فانی دا او دا خیرت خوشحالی باقی او دائم دا او دا غی غم او پریشانی قائم او دائم دا هر نفس سکون کے دا مرگ دے مرگ برازی مرگ سرزن کدن حال لے دا بیا دا ور پسې قبر ځان ته او عالم دی دې ته عالم قبر او عالم برزخ وای دا زموږ استاد د ټول ایمان دې ذکراته مسلمانان وای کله چا پدې کې ذره بر شک وي یا سره مؤمن نه دی چې دا قبر جزا او سزا حق ده دا یو دومره لوی دنیا ده چې دا دنیا لاسه شي ده ایو ای دا ماشوم چې د مور په خېټه کې عالم البتن چې ورته وای نو که د مور خېټه کې دل سو کوی چې دا سی او دنیا را پکې نور راخیږي اپاغه کې نور پریوزی پاغه کې موسمونه بدلېږي نعل تداغ عقل دا نه مریا هوې چې لوی دنیا دا چې زما د مور دا خېټه دا سی دا دنیا دا عالم قبر په مقابله کې هیڅ شی نه لري نو ورپسې زما عزت مندو د مرگ سره قبر ده ا قبر څه شی ده دا علما وی وی قبر د هر چا د عمل صندوق ده لګتا سره وړي چې صندوق نه ور لري تو چې څه دی وروړي او په کې پراتی کموږ جوان په غیبتونو په چغلو په کنزلو کې تیر کو نو بس په قبر د خپل عمل صندوق تل د جلال شو هغه کنزلې وي او هغه غیبتونه وي هغه چغلې وي د بل سپکاوي وي ځکه زموږ د بازي الله دې رحم وکړي د ژوند مقصد څه دی د بل سپکاوي بل سپکول بل پورې خندا کول په بل دروغ جوړول پدې کې زموږ شپه او رستي دي او نظم عزت مند کوم او تاسو خولي اخلاق او سره ژوند تیر نو هغه اخلاق به د قبر کې موجود وي سچې موکړي آب په دې قبر کې موجود پراته وي الله قرآن شریف کې وایي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا چا چې سګړي هغه اعمال به موجود وي یو د حدیث مخ کې جمعو کې ذکر کړو چې دا انسان قبر ته لاړ شي دا ټول اعمال حاضري دا د مدد دی په لبه دی موز ولاړی دی په لبه دی روزه ولاړی دی په لبه ستا صدقات ولاړی بل په لبه دی قبر کې خپل اخلاق ولاړی بل طرف ته بستا حج او عمره ولاړې دا بستا د مدد د پاره په قبر کې سوي ها دا قران شریف چې موږ او تاسو نن زده کو خپل بچرا لیو دا قران شریف په باقاعده قبر ته راځي دا د وفا نډک کتاب دی خو کنن چا د دې سره پورا دوستی قائم دا قران شریف په قبر ته راځي استاد آنی کمل بتا پس قبر لدرزی سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ویچی سوک منشی ہر انسان پس دری سیزون ورسر روانی یو دد مال دے پقام و خان و سنو او سے موٹر دی پاگے کیا پا سوارلو کی خلق سوار دی یو دد سر دد بال بچ روان دے بچی دی نوسی دی روڑے دی رشتداری دی او دریم د دسر عمل دی دا مال او اولاد چرے خارو کی خط کی واپس پتے رازی دی بچی بم تے واپس رازی کده چا بچے دے والدین بتے واپس رازی یو باقی پاتی کی دن کے پا قبر کسی شے نیک عمل دی ادا نیک عمل با پیو خیست شکل کی خاورو ترازی ادا بد عمل با پیو بد شکل کی خاورو ترازی نایات کی وی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے دا مرگ ور راحت تے کچا جون خطیر کو کچا جون خطیر کو نبی علیہ السلام یو جنازہ تیرے دا مسلم شریف حدیث تے نو جنازه تی ریو فرمایل وی مستریح او مستراح منه د صحابه ورته قربان د دې څه مقصد ده مستریح معنا وا آرام مندن کړي بس دې د دنیا استړی وی د دنیا دادا څه استړی دي کنه چې دې نه معشوم اوس فارغ نه ده ایسو کوم دې وخت تا د ستړو زه ده د دې ستړو نه آرام په مرګ سره راضي خو با شرط دا چې خاتمه په ایمان شو مؤمن مسلمان د دنیا د غمونو پریشانو د ستړو نه پراحت شو او مستراح منه یا با سره چې مرشي نیولتی مخلوق په آرام شو هیڅ دې ژوند نه او نو خلق په تکلیف او تاسو ګورئ د باز خلکو ژوند د څومره مسلمانانو د گاونډیانو د خپلو د پردو د تکلیف او یو سبب دی د څومره زناورو د حیواناتو د تکلیف یو سبب دی نو ظالم بے انصاف ګناهګار چې بډشي الهت خلق سا والی تاسو ګورئ نه مظلوم خو اله سا واغستا چې ظالم د الله په پکړ او نیو کې راغی نو دوه قسمه حال لې مستریح منه مستریح نو مستراح منه یا آرام حاصلول دی یا تیل خلق سشو پا آرام شو دیو جنت ما عزت مندو دی رزی دا پارا دا جمیلم خلق رازی دی دا پارا روجم نیسی دی دا پارا خلق دا ظلم زیادی نا زیانم ساتی چه دا و رز ما عزت مندو زمونگ استاسو پسر دا اګه دې چې پورا تیار یو نو مرګ پورا سکون دې پورا خوشحالي دې بلال رضی الله مبارک راغلی دا خادم خاص او د جناب نبی کریم علیه السلام او په سابقون الاولون کې دې لکه په غلامانو کې دې نه مخ کې چا ایمان نظر اور او یو په سخت خلقو کې تعزوز ګره دې بار فرش لوزه لګ خپه کې دې دا خود دې ته ګرمي د حجاز مقدس ګرمي د مکی مکرمه ګرمي د دې ځای دوګنا پدې تو دو کانو بیا غوا شو تر دې چې په سروټ کې بچولې خدا حضرت بلال رضی الله نو په ظاهر باطن خو باطن او په ظاهري وی نه کې زره بر فرق نه راغله د بلال رضی الله نو بارک زموږی کتابونو لیکلي وي چې کله وفات کېدو نخکل جوڑے واچولا خپل جوړه خلک خوشاله وي خلکو جوړه لغوي غدن نلق الحب سبب از د دوستانو سره ملاوي محمدن وصحبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غبر کری خلکو جړل هغه د مرګ د پاره یو خپل جوړه ځکه بلال ټول جوړ هغه د الله او د الله د رسول په محبت او په تابعداري کې تیر کړو نا مرګ ته زما عزت مند شو خوشاله دور دیو جن زمو دی علماء لیکلی یو عالم نه چاته پوسو بادشاه وېړه څنګه نو وزیر لیوی چاله می بوز از رو می پریشان دی اڑا پریشان علیوی چکل قبر خیرت ہیر وی نو عالمانو آپ خواست صلفو عالم و اغوی جبا و چارتے بادشاہ رازی اغوی بادشاہ دا فکرانو کور کسی کئی در آتلو نمخ کیوی ڈیوہ مڑا کئی نو بادشاہ را غلا سی تپول چلا سی پا اغالی مکت اولا گیدل ناغوی سمرا پاس تلاس دی اوکا کبر کی چنجو نخوڑے پس پادشاہ چگے کی آ خبر اسرے فنارا یاد شو چه زمالا پاستا و خائستا خائستا لاس دا خوبا کبر کسی کی دا با کبر کی خاوری کی گی دا با چنجی خوری بیاور تا پادشاہ دیر تا پوسنے تو کلیو تا پوس دامو کو چه سو جدا چې په خوانی به مرګ ته خوشاله دل او مونږ د مرګ نه یری نه عالم ورته وې ابو حازم رضی الله عنه رحمه الله ورته وې وجدا دا چې په خوانو دنیا روانه او قبر آباد سوق چې دی ویرانه او د ځنګل او د صحرا نه آبادای لزیا خوشاله وي او مونږ دنیا باد کړي قبر قران پروت زکه زموږ اخلاق د شریعت مطابق نه دي زموږ پکور کې ژوند د شریعت مطابق نه دي زموږ د گاونډي سره سلوک سم نه دي زموږ د خلې نه خبره سم نه روزي نو موږ خپل قبر او خیرت دا ضایع کړي او یو سړی چې د آبادی او د خوشحالی د زینا مصیبت او یو زنګل تزیا پریشان دي زما عزت مندو دا لګ وخت دی د خپل قبر او د آخرت جوړولو لپاره الله فرمایي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی و انما توفون اجورکم یوم القیامه بیشک پورو درکړې شتا ستستا سو اجرنا پورز د قیامت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَيَرْغَسُوك چې د اور نه لری کړې شو ا د اور نه ورته نجات ملاو شو او جنت ته وردن نکړې شو فقد فاز نو کامیاب دی ور کامیابی سنا تاسو ګورې د بام کې مؤذن دو پیری وی حی علی الفلاح حی علی الفلاح فلاح او فوز یو مانا دا کامیابی سلوی کامیابی دانه دا چنما دا ټول دنیا دا ازما حکومت دے ازما لخکری دی زکا مرشم نپدی دور حکومت او لخکر و بسکو ما دا حکومت او لخکر اخلاصو دیشی کامیابی دانه دا چنما بنگلی دی ازما مال او دولت دے ازمانو کرانو خادمان دی پا ما که مرگ راغی زمان مالو خادمان ما نشیخ لازولی کامیابی سرا چه سوگ دا اور نبچ شو جنت دا وردن نشو دیو جنگو رو دوکر سوگ یو زیناسی سوگ بل زیناسی سوگ سرزر خرسی او پا یو پینزمینٹا که لکون روپای گٹی و موزن ورتوی حی علی الفلاح دا کامیابی زینا راشا تو خو په سکند او منټونو کې لګونه غټي او کامیابی دا نه د کامیابی صدا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوق چې د اور نه نجات ورته ورکړې شو لری کړې شو او جنت تا وردن نکڑے شو نو دے کامیاب شو. نگورا کامیابی اللہ دی مونگو تا سولدہ کامیابی کامیابی سشے دے بھائی دو اور نا بچ کے دل او جنت تا وردن نکے دل اس نا اور نا دا بچ کے دو دا پارا سشتا کمیشتا دا جبا بسنبالے دا غبونا بسنبالے دا سترگی بسنبالے خپل ظاہر او باطن با اللہ تا متوجہ کے د اور د بچکی دو د پارداري د حلال او طلب کې د حرام او د پردي حق نما ځان ساتي جنت ته د تلو د پارس خولي اخلاق دي چې ستاب اوس کیږي خدای الله د پاره بجب سنباله د الله د پاره بسترګي اندامونه سنباله ظلم بنکه یو سره به زیاته کوي او تاسو رب د خبر او د اخرت غم وي. نو د جنت تلو د پارا او د اور د بچکی دو د پارا اعمال دي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. نه د ژوند دنیا ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دي. د دنیا کا بنگلا دا کده دی حکومت دے کہ اقتدار دے کده مشرئی کرسی دا کرسی والا وای جدا کرسی با بشی مال والا وای جدا مال با بشی خدا دوکا دا تاسو ګورئی هاغه ایوان صدر او د صدارت غ محل پاتې خصور سور خلق ته لاړ او سمره دوک کړي یو لې وستای بلې وستای دی دنیا یو لوی زب استایم بل لوی زب استایم او ټول دو ککل دی اچام نشوا ادولا سو دوخبی دی خارو تلان دی چا پا نصیب کی کفن وی نوی دریاب کی میان اخری کفن ام پا نصیب کی نوی ند جون د دنیا مگر سامان د دو کی دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے او ډېر زیات عابد دا د عمر رضی الله عنه په بچو کې د ټولو نه لوی شان والا بچي دی ورنه دا غي لونم ډېرې وي او دای بچي ډېر خو په ټولو کې افضل څوک دی ابن عمر رضی الله عنه دی. اده مکه مکرمه کې وفات دی اوس چې مونږه حج لتلو نا بچی را لارې کوسیو خېله حضور کې مونږ ګاډي کې مولې چې په خپل خپل راشل ور بشو وی دی کوشو کې جدا سے دن نشری ابن عمر رضی اللہ عنہ قبر دے دا غزه کې وفات شوه د صحابه کرامو دا طریقه او چې څوک بکم ځای وفات شونو ګرځول وې نا قبضه کې چې الله حبیب jihad کړو شوادا شویا غزه نه لری کړی دي بلکې ته دفن ځکه د مړي ګرځول ټول تکلیف دی مړي لم تکلیف رسه کدی الله بخله اولی دي د جنت نه بن کړي او دلته ګورم باندې چې خاخني دا مشران چې سوي دا د دین نه ریس دکړي وای چې مړې حق شي نیم غم ختم شي تر څو چې ګورم باندې پروت دغه ماشومان وی کزنان وی کناري کو د لوګي سوګمري بیا د پښتنو غزنی غیرت د اسلام نه خلاف هم ده وای مړې پروت دې لوډای خوري نه د مړې د خخې دو سر نیم غم ختم شي سمره چې تلوار کولې شنو تلوار کوا او الله او رسول چې سوي دي کنه ور د مړی په دفن کې تلوار ده دومره تلوار ده چې بس قبر تیار شو کفن تیار شو بیا دې انتظار نشته چې بچی شته او کې نشته. اوس ماشاءالله خلق له پوه شول په خوا به جنن مړو شو سبا به خفو ایدی په لوګور یو سړی ټول عمر خواري کړي او هغه ته جنت ملاو دی اتا ایثار کړي لوګ پینځم انټر ایثار کو ظلم دیو کو دینو هغه تا یو ګټ ایثار کو ظلم دیو کو دینو کو بچي او سړی الله بخله هغه ته جنت ور کړي اتا ایثار کړي چنن دولس بجې مړ دیو ته سبا بیا به سبا یو بجې سکو نو د مړ ایثارول په شریعت کې نشتا بلکه زر زر داغ دفن دے داغ زر زر زمائی زتمند دفن دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھے کم جے کہ وفات دیل تک دفن دے او دا دیر عابد دیر بینتہا عابد ہر کال بے حجم کولو او سکال مرګورو لبی وي به زرو بری کړي نو هغه زر زر حساب کولو چې زرو بری په سورو بده کیږي پښې په خبره وا دا هنن اوایي سفرونه دي د سورلو سفر دي ابن عمر رضی الله عنه په پیدل سفر کړل دي مدینه منوره کې اوسېدو او زموږ محدثین لیکلي وایي تر مرګ پورې 1000 عمرې سکړي 1000 عمرې برابر کړو عمرې سره پاسا اتیا کال عمرې ابن عمر رضی الله عنه سره پاسا سو اما شووالې کې ایمان وروړې ځکه غزوه احد چې کېدو نو د مخه لراغې چې زمزم نو د الله حبيب مثلا معشوبې ده پرې غزوه خندق کې دی بیا بلوغ ته رسیدلې غزوه خندق کې څه غزوه خندق کې دوی ته اجازه شوه احد کې ځان پیش کو چې زم ستاسو سره وګپ وګد الله حبيبا د کفار سره جهاد کو خدا الله حبيب دې وړو کې وګڼلو نو واپس کو غزوه خندق د دوی اول سره دا اول جهاد ابن عمر رضی اللہ عنہ یو ډېر لوی عجیب شان والا شخصیت اتم رہے تھے با و پکې چې د الله دې بحج لږ چې کوم ځای کې پیغمبر علی السلام شپکړې والته به شپکولا تر دې چې کوم ځای او داس مات کړې هغه دې کې دا او داس مات کړې دا دبر اتباع په بل چا کې نو چرته چې هغه رسته راکړې الته رسته راکړې عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لوی سره یو او د خوب لیدل او د الله د حبیب په زمانہ کې ناغه خپل خور ته وې خور بیبی د نبی رسول اسلام بیبی وا ام المؤمنین حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها ناغه خوب چې نبی رسول اسلام ته وې د الله حبیب ورته وې عبداللہ یو نیک سره دی او که د شپې بوس کوله دا خبره چې دا واورې د تر مرګ د نه تهجد د لیکل نشي یا وستا دا رول دې ډېر سړی دی او که د شپې لګرا پاسې ته الله دې موږ ته سلام د شپې درا پاسې دو توفیق راکړي چې په دې خپل قبر او خیرت باندې سړی جوړاو کی نو ابن عمر رضی الله عنه لوی سړی و د دنیا نړۍ به رغبت و عثمان رضی اللہ عنہ ورته سعود ورکول په خپل خلافت کې د د والد د شهادت نه پس داسې خلق نن خو په مشره یو معتبره د خلکو جنگ دی یو بل په بلکای د دې عزت اعلی صدر کو د دې عثمان رضی اللہ عنہ ته ما د الله د حبیب نه اورې دلی چې څوک د الله په نوم در نه پناهي غواړي نو پناهي به ورکوي دا خپل په نوې وړم چې مال سیسمه واري برکوا ځکه د خلیفہ حکم رد کول ناروا دي ناغه ورته وي خطا خدا الله په نوم پنايو وختا خو چاله وای ما چې ستامن ته خلق د مشرین سمبالای نو دا خو بنا اهل لپلاس کې راځي دمرا د مشرینا ابن عمر رضی الله رسول لري اوالی سیب مرتدا سے زین ورکڑو دے ویلیو چکل آغا شہید کے دو نویوی دی شپکو کسانو کے زان تا امیر جوڑ کا شپک کسان سوکو دا آغا عشر مبشر پاتی چید اللہ حبیب پی دنیا کے گور عمر رضی اللہ عنہ دمر الوی احسان دے عمر وی دی شپکو کسانو کی خلیفہ جوڑ کئی ازما دا بچے خیر دے مشورت والی گور دو پو خلافت کی برخمی نن سبا خدا سے نسبی شعر آگلے کہ تم مشری بیا با دی بچیم مشری کاغا کی اہلیت شتاو کنشتا بیا با دی نوسیم مشروی دکی اہلیتو دا مشرائی عمر رضی اللہ عنہ دن خیر دن مشورا واقع لے اگرے مشرائی دن با مارتا و خلافت نور کوئی نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دمر لوی عظیم شخصیت تے دے فرمائی نبی علیہ السلام زد دیوگی نونی وم اگر دا صحابم و تاسولوی دا دین دا سے محفوظ راغلے چھے مال اگر خبرم یادا دا دام یاد دی چھے پیغمبر علیہ السلام خبر کولا نو دا غیلاز مبارک زما پوگی پردو لکسوک خبردارے پوگی رات لاس کے خوی کن فی الدنیا کا انکا غریب پا دنیا کدا سے جون تیر کا لکه ته چې ناشنا اے غریب ناشنا لکه یو کلی نه لاړې سو پیجن نه سکار دے دے سحاجت تتلی جدی بازار کی سودا لب او سغی کتتا دو دریش پی سبا کے قتل آڑی دو دریش پولا والتوی جوارو قدلتا بزان لبانگلا جوڑکا عدلتا بزان لسوری والا عدلتا بداو کم داو کم ندا ارسوک دا اقل نسکے خلاف سیتو کوئی اصور رجل راگلے وی کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا کی دا سشا لکت چه ناشنائے او عابر سبیل یا پلار مسافر دو کس بھئی یو دا سی چی پی اوخار تیرے گی یو دا سی چی اوخار کی یو دو دری رزی دیرے دا سحاجت کو بنیاد بانے دنیا کی دا سی جون تیر کا لکا مسافر چی پلار تیرے گی نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نئی با فرمائل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح چکل دی ما خام کو نو د سبا په انتظار کې غوا اے ما خام شو دا سموي چې سبا کېږي لويش پلا دې کې د تقدیر غفیصله کر او رسیدو چې سبا کېږي تب خارو کې پروت او چې کله دی سبا کو نو د ما خام پته مکیږي با چې ما خام کېږي با کی دې شي ما خام راضي ا پتا باندې خاور انبار وي وخذ من صحتک لمرضک راواله د خپل صحت نه د مرض د پاره ور په صحت کې عرض کیږي چړې بیمار شینا هو بوله بل په خله کې ورکه بیمار او د اسمات لم بل بوزل ته بیماری کې د اخرت د قبر د پاره سره تیار یو کې اوس د صحت روغ ده نملا او تاړه ته د صحت پاره پیدا ده د دکان پټه نوکری استاد ژوند مقصد نه ده دا استاد جوان یو ضرورت ته دا به قدر ضرورت کې استاد دی جوان مقصد د قبر د پاره تیارې وو چې خپل قبر د پاره سو کې تیارې وو کې نو صحت باندې روغې نو پښاب زور ورکا چې سبا بیمار شي د بیمارۍ کې حکم فرض مزل سره نشي کوله په بیمارۍ کې کله فرضي روزم نشي نیوي نو تب نفلی عبادت سو کې بل دا اللہ یو قانون دے وی کلی او سڑے پس صحت کی چکم اعمال کئی نو رب کریم ملائکو تووئی رب کریم ملائکو تووئی زما دے بندہ چی پس صحت کی سکول اس بیمار شوی آگا ورطلی کئی رجی مونگ پس صحت کی ذکری نہیں سبولی کی تچی روغ رمٹی اسکے اب بیماری رالن اللہ ملائکو لسوئی دا چې مسافر شنو بیا هم در للی کی ما نسکالی او مرگری تپوسو کو مسافر بانے حرم شریف کیوی سنت شتا کنیشتا نماوالی مسافر بانے خو سنت نیشتا خو میدو خو اخپل اقوم زکا چی یو موز پا یو لاک دے نو دا اچھا ہم نیدی ویلی چی مسافر بانے سنت کی اکل نو ناروے اکل سپوشوئی بخبر آجی یو موز دمونگ دی علماؤ لیکنی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ شمیر کرے وی دی او سڑی چی سرمیاش تی دا پاسا و سرز دا پاسا پینز پنزوس کال پینز کم شپیت کال عمر شی نو پدی کی بدی یو لاک ملزو برابر کی دا حرم یو موز اے چی ستاس کم شپیت کال عمر وی او دی ٹولو کی منزو نو کنو ایلم یو لاک برابر شی نو په حالت سفر کم گوره اغلی کلی کیگی جتا پا اقامت کسی کڑی ویونی سا دخپل صحت نا د بیماری دا پارا او دخپل جوان نا دا مرگ دا پارا نظمائی زدمندو دا نمگنی فانی دنیا دا ارسو گلوی لیو می دنی دلتا بخاری شریف حدیث کراغنی آنس رضی اللہ عنہ فرمائی خادم خاص د جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام وې دا الله حبيب سکر خیراخ کې دا سه سلورګټا مربع شکل جوړ او هغه نه دا سکر خراخ کا پمنس کې ولې او کر خراخ کا وېدا انسان دی او د دې مربع شکل پمنس کې وې دې نیټه دا ابه دا هغه نه وګد کر خبر وېستا وېدا د دوه مې دونه لري مرگ لے گنٹا یا رز او میاش او کال پاتے دا او دد بندو بسونا دا سونو کال دی ندیوی دا بکو مدا بکو ادی کس رو رسی دیو جن اگدو اگدو میدو نا دی سوک نسا دی ستا دا بچوم اللہ مل لے ای چی کم ذات بی دا کری اغا ذات سدے اغی رازق دے ندا اللہ حبیب وی خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدوتا فقال هذا الانسان وهذا اجله فبینما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب راشی وی دا انسان دے داد دنے ٹھدا پا من دا دی کی چی دیوی اغنیز دی خط رو رسی علماء وی دا شکل اب جوڑ کرے گورا دی کتاب کی در لفکاری دا ہے آبائی نزدی خلقو بے اگو رہے کرنے دا مربع شکل د انسان اغا نیٹا دا چی دن اگیر چاپی را راتا ہو دا ادھا تقدیر نسو خلاصی دے نشی دیو جنج دا چا مرگ چی پکم تریکر آنے نکتوی دا سی شوی دا سی بو داستا ایمان پی خرابی حدیث پاک کے راغبی لفظ لو رازی لکه مو وایو کدا سه شوه نو داسه بو نو عربی کې داغه لپاره لفظ لو راځي چې ته یې را سړې بازار لتلو یره کمانه وی پریخه کنه نو دې به مړ شوه نه وی او یره ما په وحو نو رسولو غنه دې به بچو وی خلک مو وی یره سړې ته پړ شو په وحو نو رسولو دا خبره د تقدیر منافق زمون ایمانیات او کې ایمان دا دې چې د تقدیر فیصله ایتا خو ڈاکٹر لونو رسولو پاوا دا چې تی راتا او پڑشو نو دیتی اولی پڑشو اتا سر خو پیسی نوی دی علاج وست دینو نو دا بادشاہانو تا چه ڈاکٹران تیار ولاړ دی آو کو روغ رمٹی اومی درازی دری پیوری گوری چه بای دکی سکسر دی دا دی اولی پڑشو دا ڈاکٹران خپل اولی پڑشی ند تقدیر فیصل چه رو رسیگی ربیا پکې بل شهکار نه کوي که چا دا وي چې کدا سه شوه نه دا سه وو نو دا الله حبيب وي دا سه موایي دا شیطان ته دروازه کولاوي د تقدیر مساله تسلیمول دا زما عزت مند زو کو تاسو ایمان د چا چې د چا قبضه کې الله د چا قبضه کې مرګ نکلې پسې نکلې ناغد آغی نا بچ کے دے شیزو دی علماء دی مثال پتوری و خبر ذکر کردی و یو بادشاہ یا دا بادشاہ لور تدا پتہ لگی دلی و چی تب دا جولاگی دا لا سمرے انکبوت چی ورطا وی ناغیزان تا دی شیشو محل جوڑ کو چی انکبوت چا ترا دن ننیشی نزو دی کتابو لو نکلی اوزل انکبوت راغی شیشی دا پاس گرزی او دا غا زنانا یا ناری ندن دا شیشا کردی نو ته سوچو کو چې دا خو جوړا غان کبوت ته چې ما مرګ په راځي راځي د شیشې نه په عمله وکا دا شیشې ول په خپل کلاو کا ورتل شو الله چې په سبا نه مرګ وکړې ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر د نبی کریم علیه السلام بچو ابراهیم او د الله حبیب تډر خو د داتل سمیاش تو عمر تر رسیدل او دے یو زنانا رضائی موری و داغی پیس کل او داغی خاون با دلو حاری کار کول دا اللہ حبیب بکل لارو اغب اخپل دکان گرم کڑو پا خواهم دلو حار دکان یاد تکن لو حار دکان کی با لوگی با دا اللہ حبیب باغ لوگو کی وردن نشو بچے بے ورد رویس تو او دا اللہ حبیب بخکل کو ادب جی ملاقات بے اوکو عراب غیر دا اللہ حبیب پس خبرو شو چې ابراہیم بیمار دے دا اللہ حبیب تے جو لئی تروچت کو و ابراہیم و یجود و بنفسی ہی حدیث دا بخاری شریف کرا لگ ابراہیم دا خپل روح سپولا اغیبان سخا کو لروح اللہ لعوانا کول نگونا دا سید العالمین پا جو لئی کی دا غی دا جگر ٹکڑا بچے پلاسو کرے او الله ته روح واوس ک ډاکټر بچکول کولې شوې اسباب بچکول کولې شوې نو د سید العالمین په جولای کې به داغه د بچینا تر دې چې الله د حبیب دستور کو مبارک نوخ کې روان شو او وی لخ فکیگی دسترگو نبوخ کیسی مونگ ستا پا جدائی او بلدون ابراہیم جدائیو خفائیو و دا اللہ فیصلہ کی سوک سوے لیش کدھا اللہ پا فیصلہ کی سوے اخیرت تے خراب پا بے صبرائی مصیبت لرکی گی نا اخیرت پہ خراب پا بے صبرائی بانے مصیبت لرکی گی نا بلکہ اخیرت پہ زمائی زدمندو خرابی گی نو دا اللہ غنیٹر او رسی گی او انسان بانے مرگ راشی زما عزت مند مرګ یقیني دي ایس پته نه لګي ورته هر مسلمان لکه دا درد وی چې زبدا حکومت او بابو باسو موجمات کې بګه نم خوده واره ټاله کوي نفس او شیطان ول واره ټاله مکووي مرګ ورته سوزوانانو کې چې وفات شول کنا ځوانانو زبدا طالب ولې نمو الله رب عزت دی شهادت قبول کیدل ته ات کال تیر کل سجاد او علم کولو او خولو دمو یو سل معشومان به تقریبا د سمبالو ادری مدرسې په تعمیر کې کتا سو په هر دیوار او هر استن لاس کې دای نو دا د نه خلا خدمت کولو ما سره چې زه حج لتلم تر اسلام آباد پورې لام را سره بیا تاسو حالاتو کتل چې په یو سات کې دا پورش الله ورته شهادت غمر کو خدا سے خپل مرګ یو چګور خدمت کړي نو مونږ بم نیو قیامت براشي او دا مدرسه چې وی دا غنه خته ختمي دي دې مدرسه کې چې څومره کار کوي دا غبره خبره پکی دي ځکه هغه دې طالبانو خدمت کړي زموږه خدمت کړي شپې له ندی کتلې ورځ له ندی کتلې دا دې مونږ سورہ تیرې کې او زمون دتلو نه شور از پس هغه ایک سی ډاټو دا د دنیا ژوند دی نو په دې غره ډېر لثړل دي په کار زمونږه بچته په مدینه منوره کې امشر ته یو مشر قاری سبق خېلو زبې مر سره ملاو کم ادا عرب د قراو طریقه دای چې مل مسر باندې خپل کی کله برا پاسې د مشر سره جامع کې مستاز خدا غزر ریټایر شو مسجد نبوی کې د کتاب الله خدمت کول بل کالج زمبر رحم الله استاد د څه شو یا خو فات شه ودا مرګ داسې راځي نن دی وسړیو که تو سورج پسې تپوس کې اپ خارو کې پروت نو پخپل ځان رحم پکاته مونږ د اسلام په وطن او د مسلمان په کور کې پیدای یقیني خبره ده چې مونږ له دا بالکل پته ده چې دا قبر زمون پسې جوړیږي که پته نشته کدا سو کوئی دروغ به وایي ځکه دا د مسلمان مور پلار په جولای کې لوي شوی د دې علماو سره ناشته شپه او زوري هر چاله دا پته ده چې دا قبر جوړیږي پس او خرابيږي پس نو خپل قبر په خپل لاسو جوړول روانول دي په کار جوړول په کار دیو جن پرز د قیامت به اله العالمین وای چې بندس مو ظلم نکو سچې دې کړي وسا موجود دي اې دی په لوګره لکه اوسړي د سر چرګې ته ولې پخپل فیصله وکړه الله وای بندا ته پخپل فیصله اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا اے بندا د عمل نامه دی ولړه اوزان سره حساب وکړه الله دور لوي اته ته پخپل انصاف وکړه تاسو سره حزما ملائکه کرام الکاتبین سے ظلم نه وکړي دا سی غنی دی شوی چه تا یو گناه کرده تا پسی دولی کلی یا دا سی غنی دی شوی چه تا گنی یو موس کرده و کرام الکاتبین نده لی کلی ای قرع کتابک دا ملنامد پخپل و لولا کفا بی نفس کل یو مالک حسیب وی بس تا دا نفس پخپل زان سر ایسابو کا پخپل زان سر سو کا ایسابو کا نظمائی زدمندو چه پزان بانی او رحمی گو رانزدی شو دی علماء او تزمون د عمل ک الحمدلله د علماء او دے په هر مسجد کې عالم دے او چې عالم وی نا یو وخت د قران درس کوي تاسو ټول ته پکار دی چې مونږ دې ته حاجت مڼي دې دې کوم دا کم زمون گاونډیان دی وګوره ما سوتن د قران شریف درس کیږي سارین درس کیږي د قران شریف او د احادیث په درسونو کې زمای عزتمند کېدای بایزونو کې ګوره د تبلیغ والے دوستان وی تعلیم کوي اغه لم وخور کوي زکای د موزی او حدیث وای د روزی د فضایل او د ذکر یو حدیث وای نو چې د خپل پیغمبر خبره واوري دی خبرو کې الله دومره اثرې ښه بل کوشش دا کوي چې زیات اوقات موږ او تاسو جماعت کې تیر وردام د تقدیر مسله د تاسو لمخ کې تیر شول فیصله شوه چې د دې انسان په نصیب کې دومره رزق ده د قسم د ټولي دنیا قوتونه راجمه کی نو دې یو د غنم او دانا د خپل نصیب نه سیوال شي وړه کوبې خړې شي رزق لیکلې کار کوا دام تاله نوې چې کار مکوا دکان کوا نوکری کوا زمینداری کوا خدا یقین ساته چې لیکلې ده د ذکر دی باندې یقین راشي مولا په مسجد کې د ناس ته توفیق ولاو شي بایره څه کیسې لیکلې یو ګنټه زو دکان کې ناس وو چې لیکلې ابراکه اما پټي کې یو ګنټه کارو ادم سره یو مرګ او والي سیبوس وفات ته واج ورندې ده وی خلکو با دشپیم کار کول و ما والد سی با درز یو که و دشپیه نو کولو وی مور بولوی دا خلق دشپیه کئی تا پر سو دکه دشپیه کوا وی والد سی بولوی چه ده لاس و خضول و حکم اکڑه و لاس بو خضولی اس خیر و دیرون و کمول و والد سوک ده نگورم مختصر کار کوا او دا ایمان و ساتک کار ده لگو کو که دیر دیو کو چی سی لکلی ا بتا که سړی دا سی وای چې زه خو پنځه ګنټې ځمیداری کو اراش لس بیکم او زه خو پنځه ګنټې نوکری کو لس بیکم قسم دې کده خپل رزق سی واغول شي ا کدا سی وای چې زه خو ګنټه مسجد کې کینم او اوس بد وخت ګنټې کینم نو قران وای چې او تاسان لا خیرت سی واغول د دنیا رزق په مهنت نه ده او د اخرت اجر څه ده اب محنت تے ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيا فاولئک کان سعيهم مشکورا سوچ چھ سمرے زانو کڑول اے اسڑے یو گھنٹہ جمعات کے ناستے ابل سارا نما خام پوری ناستے ردوان واجر یو مرے اتا زگرے باز اسڑے دکان کی لس گھنٹے ناستے خدا اگر قسمت کی یو دمڑے نشتا یو پیسہ نشتا اباز یو گھنٹے لرالو ازر گل روپے یو گٹلے رزق الله رب العزت په مهنت نه ده مقرر کړي مهنت کاوه نوکری کاوه خو چې د الله د دین تقاضا راشي نو بیا دنیا شاته ورځوا نو خپل عالمانو سره زمای عزت مندو کېدای خپل مس صحیح کول کوشش وکړي چې د مس په معنا پوه شو د مس په مقصد پوه شو که زموږ مس سم شو د زموږ سره سس هر سب مزمع عزت مندو که مزم و سامشو نو هر سب مزمع عزت مندو زمونگ استاسوس پا کلار کلار مز کوئی نوافل کوئی بلخ اخلاق ساته مونگ دی جب دلاس دیر پا تباہی کی واقعی سار نتر ما خام پوری دی سمر سمر خلقو غیبت کو دائی چغلی کو سپکاوے کو خپل جب سنبال ساته اصفای او مرگری توائیم چرور دا سی بکاوا ریبت بکاوا چوگلی بکاوا یا که خامخاباز سڑے ملینا نو ددا سی سڑی دا ناس تے نزان ساتا آغا چا سرکینا چی دا آغا ناس تا ستا پا علم کی زیادت راوی دا آغا ناس تا تال قبر و خیرت رایات نزمائی زد مندو دا مرگ اس پتن لگی چی مونگو تاسو دیدی مرگ دا پارا تیارے اوکو نبی علیہ السلام حدیث دے دا ترمیزی شریف ویدو سی زنو نمخ کی پا اعمالو کی جلدیو کئی بادیرو بلا اعمال سبعا اعمالو کی جلدیو کئی دو سی زنو نمخ کی اے ویتے انتظار نکے مگر ددا سی فقیرے چیر سب در نحیر کی باج اوقاتو کی پسڑی دا سی فقیر راشی دا حدیث نده زیو محاورت آد آرابی ویقاد الفقر ان یکون کفر ان قریب دا چی دا بازی غریبی نا کفر جوڑ شی بازی فقیر پا گڑ وڑو سر وی او دا اللہ دا تقدیر پا فیصلی ترازو نا کئی مالدارو لبد رد کنزلی کئی وای ته پدې انتظار چې دا شي غریبی راشي چې هر صدر نه هیر کی او غنن متغین یاد دا سه مالدارای په انتظار کتاب سرکش کی ډیر خلق مالدار شي او تاسو په دې سترګو ګورئ بزرګونو کې به یو وی چې غریب نو به حیا وا او چې مالدار او به حیا وا د بازي مالدار وسی دای له کور بار ټول حیا لاړ شي به زنانه سړو سروګه پوګه ګرځي او مرزن مفسدن درېمه خبره سره وای ته چې اعمال نکې نو دی او داسې مرز په انتظار یې پتا کې به فساد راولي بازي بیمارو کې سړې سم نشي کوله بازي بیمارو کې اسم لکی او حرمن مفندن یاداسی بوډاوال راشی چې هغه سره د عقل کمزوري رااله د بازي بوډا غریب عقل کار کوي اغا نیت تړي نو د دوه رکاتو په ځای سلور کوي ا د سلور په ځای پیزا او شپک کوي نو ورته د خپل قاعده پته لګي او موتن مجهزن یا مرگ چه پتلوار را روان ده مرگو را خبر نکه کلو دی اخلق دی را پاسه ایتا مڈی او دجال یا دجال فشر غائب ینتظر دا خو یو ناکار شر غائب ده چه ده انتظار کی دیشی او ساعتو یا قیامت والساعتو ادها و امر قیامت وې ډېر hebatناک دی او ډېر تریخ دی د زما عزت مند چې موږ تاسو اعمال او طرف ته توجه کو او هغه سيزونه اختیار کو چې دا مرګ پرایا دي تم کوشش کوئ خپل قبرستان تا کو روزانه تلې شي نو خبره ده کله افتر کې په یو ځل خامخاست اپا دینیت چی دکور اوزی ندا سوایا چی یا اللہ از قبرستان تزم خستا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی او دا ای خبرستاسو خبری دی او پا خبرو زمونگا ایمان دی چی دا قبرون و ملاقات دا دنیا نزلتو رئی او خیرت آیا دی بیا چی دا کم قبرون پیچنی کنه دا ډیر ډیر لوی عبرت وی چی گور دا آغا سڑے دی چی دا خلق اسما کی بینیویا کچا بای راکا دا بای که وستی نمان اوالا لگا غیسر امدرے گا چی دا دمرا زورو چیوی بے وادی نیمان اب اسما کابو کڑی دا دا کڑیو دا دا کڑیو اغیبانی لگ سوچ کوا دا اللہ حبیب فرمائی وی ما تاسو دا زیارت القبور نمنکڑی وی خوکاوی فمن اراد ان یزور فل یزور فانہا تذکروا بالاخره و اذا چا شه اراده وی دې د قبرونو زیارتو کی دا اخرت را یاد ای وګوره سنت طریقې مطابق تخپل والدین او رشتہ دار او خپل قبرستان ته روزانه تل پکار دی هغه دې کی دعا مشړیو کی اپ دعا کې لاس چتو لبشتا وګوره باز عالمان دا وي خو پیغمبر نه خبره ثابت ای نو بیا د بل چا د خبره اډو سو وزن دی د نبی د خبره سره د بل چا خبره اډو سو خبره دی ته پیغمبر خبره چې وی د صحابي قولم حجت نه دی دی او امام خبره م حجت نه دی نو باز خلک کوئی قبرستان کې بلا سلوچ ته زکا آسه نه خلک وای چې اوس خلک قبر نه غواړي چیرې دا ونه وای چې قبر نه غواړي علما لیکلي وو صحیح احادیثو کې راغلي چې زمون پیغمبر علیه السلام په قبرستان کې د مردگانو د دعا په وخت کې لاس اوچت کړي نو لاس اوچت وای او دا وای چې الله دا عاجز دی کڅوک دی بخلی درجات بلند کې او کڅوک په عذابونو کې یا الٰه العالمین تو ول بخنو کې کله د ژوندې په دعا الله د قبرستان والو نه عذابونو پر ادا مو آیا چې درنګ دې او کسات ته زم دې خار او تر اعظم درنګ دې او کسات مونږ دې خار او تر روان یو د دین د مرګ نه د اچھا زما عزت مند خلاصې نشته که دنیا کې څوک ژوند دي پاتې کې دې شو نو انبیاء علیه السلام په ژوند دي پاتې وي او دا شکر او با صحیح چې همیشه ژوند نشتا ځلې اوقاتو کې سړی دا سی بوډا او بیمار شي چې په خپل ژوند ستومان شي دا قبر او مرگ د مسلمان د پاره یو پرده ده. الله دې مال موتا سره مخبل قبر محل کی وګوره د قبر د مخ کې دو خپل زیوی کته وی چې کارخانه کې او پټی کې په دکان کې په سکول او کالج کې به مالا قبر محل کی نه د ار زید طلبې دو خپل خپل زیوی نو مساجدو کې ډېر وخت یې راوي څوک به د خپل عالمانو سره درسونو کې کېدای ها بھائی ها ولاس پابندای سره خپل عالمانو سره کې نه دي تز دکې د خپل عالمانو قدر عزت احترام کوي څه خبره چې در لکې د الله او د الله د رسول دا خبره باندې زما عزت مند او عمل کوي د الله د کتاب او د پیغمبر علیه السلام د حدیث درسونو کې کې نه ځنې کسان دا سوي چې تا مکلم له اوس دا سه آسان خبره ده چې اوس کې شته کوم د قران شریف درسونه او د حدیث درسونه سکیږي دا حدیث درسونه عوام سره سره فائدې واغسته عوام سره سره فائدې واغسته کله نا کله مکر شکراشي و ير مکه شته نو بازي زنانه وي قران زده کړي د زکور کې عوام امتحان ته والي نه مالو چې ټکه ټکه قران زده کړي دا یو داسې شی دی چې ځنه وګوره که درس کیږي ته د زنانه معشوق چغي وای ا معشوق وې اسکول له بچي غواړي یا خوارودن کې پي غواړي نو مور پاغیش او کله کدا داسې چې دا وای چې بای ما ځان له کې سټ قران زده کو ځکه د تلو وخت ور سره نشته نو چې بچي ودو کو نو قران دی غواړي بچي اسکول له رخصت کو خاوند نو کرای تر رخصت کو نو کی دی بدا طریقه خپل کورونو کې ګورا یو طریقه جوړا کوي چې کم درسونه د اخلاق او دایره کې دن نظر ندی او هغه کې خالص د دین خبرې آئے کہ دچا بے حرمتی بی عزتی دچا پزات حملی نشتا نو دا سی درسونا سڑے کور کے بچوتا ہے او ماحول جوڑ کی اغی سرائی قرآن و سنت و دین زدکائی کال چی تیری گی نو سمر سمر فائدہ و زمائی عزت مندو کورونا تسشی گی کورونا تبرادر نشوی گی زمین دا مرکر دی دیا والی سیب دیمخ کی رضو کی وفاتم شو نئی کور ته زموږ د درس لرن سپیکر بوتلې حواله سي بي بيمار او کنه نقل به درس لم راغې دا هغه بچي مال وي چې والد سي به مر وخت دواره لکونه چې درس به واورې دو چون کې دا زموږ ایمان دې جدا د هدايت کتاب دی او هغه سړو نه چې سړي جوړ کړی وغه دا کتاب هغه ذکر چې قران او الله په عرش کې کولو ناغه دی قران سره جوز کو عمر رضی الله عنه غیاب سړیو د عمر نه فاروق اعظم پس جوړ شو د پیغمبر او د قران په تعلیماتو جوړ شو ابو بکر رضی الله عنه صدیق د قران او سنت په تعلیماتو جوړ شو عثمان رضی الله عنه زنوره او د علی رضی الله عنه مرتضی د قران او سنت په تعلیماتو جوړ شو وګوره که چا د سړی جوړیږي نو د قران په تعلیماتو جوړیږي او که یو زنانه نم زنانه جوړیږي نو پس به جوړی سړی او خزه په دین خزه کیږي او سړی کیږي کوشش وکړئ دې کتاب تلاوت کوئ دې ته د ناس ته کوشش کوئ کدا چې چا سره ظلم زیاتې شوه د مرګ نمک کې ته سو کوي معافي وغواړئ کوشش د خپل جبه د سنبالولو ډیر کوئ چې جبه سنبال وي غیبت نه چغلی نه د چا سپکاوي نه الله دې زموږ استادو د ټولو جبه سنبال کی او د خپل قبر د آخرت فکر دې الله موږ تاسو سره پیدا کی اللهم انا نسلوک به انا نشهد به انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کی یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کی الله موږ سره د خپل قبر او د آخرت او استاد ملاقات فکر پیدا کړ الله موږ ته زموږ د ټولو والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو ته اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړ زموږ د کم طالب علم شهید شوی دا دعا وغواړي چې الله د ته جنت فردوس ورکړي او رب کریم د دا خواري او مهنت په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منه الہ العالمین اٹھولو مردگانو تبخنو کی او مونږ ټول ژوندو ته د صحیح توبه توفیق راکې یا رب کریم زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې لري الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کې یا رب کریم د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ول ورکې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې تکم مسلمانانو په منس کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي تر قسمه شرونو فسادونو نه الہ العالمین په امن او امان کې بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کې د هر مسلمان د مال جان او د حیا حفاظت وکي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار